चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से हम जो है संबुद्धो साकल्य से ताबनार से ये पढ़ रहे थे और इसमें हमने अनार से में नौ आर्षम अनार्षम तस्मिन अनार से और अनार्स का अर्थ हमने बताया था कि ऋषिणा प्रोक्तम इति आर्षम या ऋषिणा प्रोक्त इति आर्ष तस्मिन, ऋषि के द्वारा जो प्रोक्त है उसका नाम आर्ष है, इस पर हमने विशेष बतलाया था। तो ये भी बताया था आपको कि भाई आर्ष जो है ग्रंथ वही प्रमाण के कोटि में है, अनार्थ ग्रंथ प्रमाण के कोटि में नहीं होते। हाँ, यदि जो अनार्थ ग्रंथ में जो सिद्धांत आर्ष के अनुकूल है वह माननीय है और जो अनार्थ ग्रंथ में आर्ष के अनुकूल नहीं है वह त्याज्य है। तो आइए, वो मैं सिद्धांत रूप से मैं आपको बताया था, अब इसका इसके अर्थ पर विचार करते हैं। संबुद्धो जो है इकारांत स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन है, साकल्यस्य अकारांत पुंलिंग साकल्य षष्ठी एक वचन है, इतौ इकारांत पुंलिंग इति शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, अनार्ष शब्द एक वचन है। तो अब इसमें अर्थ करने में मैंने बताया था पहले सप्तमी रखे तो संबुद्धौ ये रख लीजिए और ऊपर से ओतः जो एक एक पंद्रह नंबर सूत्र है उससे ओतः की अनुवृत्ति आ रही है, ओतः की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? ओतः, ओतः की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी आ रही है बोलिए? ओतः, ओतः की अनुवृत्ति आ रही है। समझ में आ रहा है? सुन रहे हो श्रवण जी, बालबो जी, सुनने सुनाई दे रहा है? सभी सुन रहे हो कि अकेले सुन रहे हो? पहले स्पीकर में नहीं लगा था? चलो ठीक है, अब उसको छूछा मत करना। तो ओत की अनुवृत्ति आ रही है और अथ शब्द अनुशासनम है, अथ शब्द अनुशासनम तो पूरे सूत्र मैंने पूरे अष्टाध्याय में उसका अधिकार है, अथ शब्द अनुशासनम की जो है अब शब्दानुशासन प्रारंभ कर रहे हैं, शब्द शास्त्र को प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए शब्द की अनुवृत्ति तो सब जगह है। तो शब्द की अनुवृत्ति सब जगह होने से शब्द विशेष हो जाएगा और ओत विशेषण हो जाएगा, तो विशेषण होने से क्या हो जाएगा जी? विशेषण सदंत विशेषण हो जाएगा ओ दंत शब्द संबुद्ध ओ दंत शब्द प्रगृह संजो भवति। क्या हो गया जी? या प्रगृह्यं भवति, ऐसा कर दो, संबुद्धौ ओदन्तः शब्दः प्रगृह्यं भवति। क्या अर्थ बन गया जी? बोलो। हाँ, संबुद्धि में ओदंत जो शब्द है, ओकारांत जो शब्द है, वह प्रगृह संजक होता है, वह प्रगृह होता है। कब? अनार्षे इतौ परतः, यस हो गया। तो इसलिए संबुद्धौ अनार्षे इतौ परतः, ऐसा अन्वय कीजिए, अनार्षे इतौ परतः संबुद्धौ ओदंतः शब्दः प्रगृह्यं भवति। निपाता की अनुवृत्ति नहीं आ रही है, इसलिए ओद शब्द का अध्याहार कर लेंगे, या अथ शब्द की अनुवृत्ति आ रही है उसका अध्याहार कर लेंगे, और जगह अनार्षे इतौ परतः संबुद्धौ ओदंतः शब्दः प्रगृह्यं भवति या प्रगृह संजम संजह भवति। सभी ने लिख लिया अर्थ? क्या अर्थ मैंने किया वसुधा जी? रुक जाए, अभी मैं वसुधा जी को पूछ रहा हूँ। बोलो वसुधा जी, आप क्या बोल लिखी है? संबुद्धौ ओदंतः शब्दः प्रगृह्यं भवति अनार्षे इतौ परतः। वेरी नाइस। ऐसा भी कर सकते हैं, सप्तमी को एक साथ सब कर दीजिए कि अनार्षे इतौ परतः संबुद्धौ ओदंतः शब्दः प्रगृह्यं भवति या प्रगृह संजः भवति। माने अनार्थ इति के परे रहते संबुद्धि में विद्यमान ओकारांत शब्द, संबुद्धि में वर्तमान उकारांत शब्द की प्रगृह संज्ञा होती है। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण के लिए हुआ कि वायो इति, क्या हुआ जी? वायो इति। परंतु एक चीज और है, साकल्यस्य, साकल्याचार्य का भी नाम है इसमें, इसलिए साकल्यस्य आचार्यस्य मतेन, क्या जी? साकल्यस्य आचार्यस्य आचार्यस्य मतेन, ये अर्थ हुआ। अब पूरा अर्थ इसका ये हो गया, अनार्षे इतौ परतः संबुद्धौ ओदन्तः शब्दः प्रगृह संजः भवति या प्रगृह्यं भवति अनार्षे इतौ परतः साकल्यस्य आचार्यस्य मतेन। ये पूरा अर्थ हो गया। अब साकल्यस्य आचार्यस्य माने साकल्य आचार्य के मत में, इसका मतलब है कि अन्य के मत में नहीं, अन्य शाम आचार्यना मतेन न भविष्यति। ये इसका मतलब हुआ कि एक वैयाकरण हुए हैं, सबसे पहला नाम इन्होंने साकल्य का दिया है, बहुत सारे वही महर्षि पाणिनि से बहुत सारे वैयाकरण पहले हो गए, उनमें से एक वैयाकरण हुए जिसका नाम था साकल्य, महर्षि साकल्य, आचार्य साकल्य। तो साकल्य जो ऋषि हैं, साकल्य जो आचार्य हैं, वह साकल्य आचार्य के मत में प्रगृह संज्ञा है, तो मतलब अन्य के मत में नहीं है, इसका मतलब दो दो बनेगा, साकल्य के मत में प्रगृह संज्ञा तो जैसा का तैसा रहेगा, अन्य के मत में नहीं हुआ तो संधि हो जाएगी। इसका मतलब कि विकल्प से हुआ, इसका मतलब क्या, इसे क्या सिद्ध हुआ जी? विकल्प। तो विकल्प से होगा तो साकल्याचार्य के मत में जो वायु, वायु शब्द है, वायु का संबोधन वायु है, वायु का संबोधन क्या होगा? वायु कैसे होगा अभी आपको सिद्ध करके बताएंगे, अभी सिद्धि करेंगे, परंतु अभी तो इतना समझ लीजिए कि वायु जो है, वायु का संबोधन हम आप लोग को याद होगा ही कि वायु, जैसे गुरु का गुरु, हे गुरु, ऐसे हे वायु, तो वायु ये बताओ ये ओकारांत शब्द है कि नहीं? वायु यहाँ पर संबुद्धि में ओकारांत शब्द है कि नहीं? ये है सर, है। तो और तो उकारांत शब्द हो गया। तो वायु के बाद है इति, तो वायु इति, तो इति ये माने अवैदिक है, वैदिक नहीं है, माने लौकिक है। लोक व्यवहार में इति, वायु इति, भानो इति, अध्वर्यो इति स्वरूप को बताना चाह रहा है। तो ये लौकिक है माने अवैदिक है, ऋषियों के द्वारा प्रोक्त नहीं है, ये हम लोगों के द्वारा प्रोक्त है। तो अनार्थ इति परे है, वायु के बाद इति, तो वायु इति, तो यहाँ पर शाकलाचार्य के मत में यहाँ पर ये जो है प्राप्त है वो नहीं होगा, और ऐसा कैसा ही रहेगा, प्लुत प्रगतम से प्रकृति भाव हो जाएगा। और अन्य के मत में ये जो लग जाएगा तो ओ को अब हो गया, तो हो गया वायविति, वायव इति अचिन्हम प्रसंजम वायविति हो जाएगा। ऐसे ही भानो इति, शाकलाचार्य के मत में भानो इति ऐसा होगा, क्योंकि क्योंकि जो है ये अनार्थ इति परे है माने अवैदिक इति परे है, तो संबुद्धि में ओकारांत शब्द है भानो, तो उसकी जो है प्रगृह संज्ञा होगी, प्रगृह संज्ञा होने से प्रूत प्रगृहाच नित्यम से प्रकृति भाव हो गया और भानो इति ही रहा। और जब अन्य आचार्यों के मत में जो है पाणिनि इत्यादि जो अन्य आचार्य, उससे पहले भी अन्य आचार्य माने साकल्य से भिन्न जितने भी आचार्य हैं, उन सब के मत में जो है संधि हो जाएगी, तो फिर भानविति बन जाएगा। ऐसे साकल्याचार्य के मत में अध्वर्यो इति ऐसा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ओदंत अध्वर्यु का संबोधन में अध्वर्यो है, तो ओदंत शब्द है अध्वर्यो, तो संबुद्धि में ओदंत शब्द है, तो संबुद्धि में ओदंत शब्द है, तो इसकी प्रगृह संज्ञा होगी, प्रगृह संज्ञा से प्रूत प्रगृह नित्यम से जो यहाँ पर हेचो आवा मैंने क्या जो प्राप्त था वो प्रकृति भाव हो गया, प्रूत प्रगृह अध्वर्यो इति अध्वर्यविति, ऐसा इसका अर्थ हो गया, मैंने ये हो गया। तो अनार्से मैने अवैदिके, इसका ये मतलब समझना है। सभी को समझ में आ गया जी? आ गया जी। इसमें कोई शंका तो नहीं है? नहीं आचार्य। सर एक प्रश्न है यहाँ पर। बोलिए। शब्द का अर्थ यहाँ पे पदम होता है क्या? और पद तो होगा ही, वायु तो पद ही है ना जी। हाँ हाँ, क्योंकि शब्द का अर्थ पदम कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे। संबुद्धि में जो उदंत शब्द, तो उदंत पद ही तो है ना जी। हाँ, तो ठीक है, तो यहाँ पर शब्द का अध्याहार कर लिया है, पद का भी अध्याहार कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये तो मैंने ऐसा अर्थ किया है, परंतु जो है ये प्रथमावृत्तिकार ऐसा अर्थ नहीं करते, प्रथमावृत्तिकार फिर दूसरे तरीके से अर्थ करते हैं। प्रथमावृत्तिकार करते हैं, कहते हैं कि संबुद्धि निमित्त को यह ओकार माने संबुद्ध जो सप्तमी है वह निमित्त सप्तमी है, लोग संबुद्धि निमित्त होने पर ऐसा अर्थ हुआ, या संबुद्धि निमित्तक, संबुद्धि निमित्त होने पर जो ओकार, उस उकार की प्रगृह संज्ञा करते हैं, माने संबुद्धि निमित्ते सती, माने संबुद्धि निमित्ते सती, संबुद्धि निमित्त होने पर जो ओकार है उसकी प्रगृह संज्ञा होती है, इसलिए संबुद्धि निमित्त को निमित्तक यह ओकार तस प्रगृह संज्ञा भवती, साकल्यस्य आचार्यस्य मतेन अनार्से अवैदिके इतौ परतः, ऐसा इन्होंने अर्थ किया। मैंने संबुद्धि निमित्तक जो ओकार है वह प्रगृह संज्ञक होता है, ओकार स मन ओकार की ये प्रगृह संज्ञा करते हैं, यहाँ पर तदंत विधि नहीं करते हैं, यहाँ पर इन्होंने केवल ओता लिया, मैंने ओत मैने ओकार की प्रगृह संज्ञा है, मैंने संबुद्धि निमित्तक ओकार, तो यहाँ पर वायु मैने वायो में जो उसको जो है ओकार जो हुआ है, वायु में जो ओकार हुआ है वह ओकार संबुद्धि को निमित्त मान करके हुआ है। कैसे हुआ है वो आपको मैं बताऊंगा। मैंने जो अर्थ किया और ये जो अर्थ किए, अर्थ में कोई ऐसी बात नहीं है, कोई अर्थ से भ्रांति भी नहीं पड़ जाएगी, मैं दोनों तरीके के अर्थ को बता करके मैं आपको घटा करके बता दूंगा। पहले वायु शब्द है, शब्द क्या है जी? वायु। वायु, वायु। तो वायु शब्द किसे दी, तो शायद हमने कर दिया हुआ है, वाति गच्छति वायु, कि क्रीवापा जीमी स्वदी साधे सुभ्य उन जो है तो वा धातु से जो है वा गति बदन से उन प्रत्यय हुआ और आतो युक्त से युक हो गया तो वायु बन गया। ये सिद्धि शब्द मैंने पहले कर दिया हुआ है तो वो तो वायु हुआ। अब वायु जो है इसकी जो है पूर्ववत जो है स्वादपत्ति करेंगे। बस इसमें एक विशेष ये होगा कि संबोधने च, जैसे वहां पर आप क्या करते हैं वहां पर वायु में अर्थ होता धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम या कृत समान से प्राति संज्ञा करके प्रातिपदिक संज्ञा होने से ज्ञान प्रातिपदिका ज्ञान प्रातिपदिक अधिकार में सौज समोष्टाभ्याम ये हो गया। अब इसकी विभक्ति संज्ञा कीजिए। विभक्ति विभक्ति संज्ञा सु औजस इति प्रथमा अम औस इति द्वितीया ताभ्याम तृतीया ने भ्याम भ्यस इति चतुर्थी नसी भ्याम भ्यस इति पंचमी नस उस आम इति षष्ठी नी उस सुप इति सप्तमी। ये पद विभाग हम विभक्ति विभाग कर दिया। विभक्ति विभाग करने से क्या आप करेंगे विभक्ति नियम। तो विभक्ति नियम यहाँ पर करेंगे। विभक्ति नियम क्या होगा जी संबोधने च। क्या विभक्ति नियम होगा जी जब बस विभक्ति नियम में यहाँ पर संबोधने च कर देंगे संबोधने च। अब संबोधने च का क्या अर्थ है अभी आपको मैं बताऊंगा परंतु ये पूरा ये कर दूं तो विभक्ति विभाग विभक्ति नियम और अब वचन विभाग वचन नियम। तो अब विभक्ति विभाग कर दिया विभक्ति नियम भी कर दिया कि भाई संबोधने प्रथमा भवती माने सुऔजस इति प्रथमा है सुऔजस इति संबोधनम संबोधन भी है ऐसा भी कर दीजिए। संबोधन में भी होती है प्रथमा विभक्ति तो ये संबोधन। तो यहाँ पर जो है अब विभक्ति विभाग जो किया विभक्ति विभाग करने के बाद विभक्ति नियम जो करेंगे संबोधने च। विभक्ति नियम कर लिया उसके पश्चात फिर जो है वचन विभाग वचन नियम। तो वचन विभाग कीजिए क्या हो जाएगा सुपह से सुपह सुप के एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होती है और विभक्ति नियम हो क्या हो गया वचन नियम क्या हो गया वचन नियम हो गया मतलब द्वे कर द्विवचन एक वचने। तो यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति द्विवचन में कर्तव्य व्यक्ति भी एक वचनम तो एक वचन। तो यहाँ पर वायु के आगे सु आ गया तो संबोधने च का क्या अर्थ है उसको देख लीजिए निकाल लीजिए 2347 नंबर सूत्र है दूसरा अध्याय तीसरा पाद का दूसरा अध्याय तीसरा पाद का 47 नंबर सूत्र है निकाल लीजिए संबोधने च निकाल लिए संबोधने च 2347 पदच्छेद अकारांत नपुंसक लिंग संबोधन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन च अव्यपद है और इसमें अनुवृत्ति आ रही है ऊपर जो 2346 नंबर सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इसे प्रथमा की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया संबोधने च प्रथमा भवती। क्या अर्थ हो गया जी भवती जोड़ दिए संबोधने च प्रथमा भवती। क्या अर्थ हो गया संबोधने च प्रथमा भवती। च अर्थ यहाँ पर है भी संबोधन में भी प्रथमा होती है। ऊपर तो कहा था कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मतलब प्रातिपदिकार्थ मात्र लिंग मात्र परिमाण मात्र वचन मात्र में प्रथमा होती है और संबोधन जगत संबोधन में भी प्रथमा होती है। क्या अर्थ हो गया जी संबोधन में भी प्रथमा होती है। प्रथमा केवल प्रातिपदिकार्थ मात्र लिंग मात्र परिमाण मात्र वचन मात्र में ही नहीं होती है उसमें तो होती ही होती है संबोधन में भी होती है। सभी को समझ में आ गया मनीष जी अर्थ मनीष जी लोग सो रहा होगा मनीष जी श्रवण जी समझ में आया हाँ समझ में आया सभी को समझ में आ गया कि केवल आप ही को समझ में आया बाल बहुत को समझ में आया समझ में आया चलिए तो बहुत ही सरल अर्थ है कि संबोधने च प्रथमा भवति संबोधने च प्रथमा विभक्तिर्भवति संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन का मतलब कि सम्यक बोधनम, जिसको जो है दूर हो उसको सम्यक संबोधन, हे राम हे मोहन इत्यादि संबोधन है। तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, तो यहाँ पर जो है प्रथमा विभक्ति हो गई वायु सु, क्या बन गया जी, वायु सु। अब इसका अनुबंध लोप कर देंगे तो हो जाएगा वायु स, वायुस बन गया वायुस, सहलंत स को मान करके वायु की अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और उस अंगस्य के अधिकार में जो है ह्रस्वस्य गुण, इससे गुण हो गया। तो निकाल लीजिए ह्रस्वस्य गुण निकालिए जी, 7-3-108 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय तीसरा पाद का 108 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय तीसरा पाद का 108 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। निकाल लिए, निकाल लिए। ह्रस्वस्य गुण सभी गुरुकुल यहाँ स्काई वाले निकाले, आनंद जी आप निकाले जी, निकाल लिया सर। चलिए जी, ह्रस्वस्य गुण, ह्रस्वस्य अकारांत नपुंसक लिंग ह्रस्व शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन या पुमलिंग, पुमलिंग का दिया कारण पुमलिंग ह्रस्व शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है ना, ऊ कालो ह्रस्व तो ह्रस्वस्थ ऐसा करते हैं ना, तो ये अकारांत पुमलिंग ह्रस्व शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन, गुण अकारांत पुमलिंग गुण शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, पदच्छेद और विभक्ति हो गई, इसमें समास की कोई बात ही नहीं, अनुवृत्ति आ रही है, इसमें अनुवृत्ति आ रही है, अंगस्य का अधिकार चल रहा है। और 7-3-106 नंबर सूत्र है, संबुद्धौ च, उससे संबुद्धौ की अनुवृत्ति आ रही है, किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी, संबुद्धौ, तो क्या अर्थ हो गया, संबुद्धौ परतः, यहाँ पर सप्तमी है, सप्तमी है संबुद्धौ परतः, और ह्रस्वस्य षष्ठी अंगष्ठी है, अंगस्य विशेष है और ह्रस्वस्य विशेषण है, तो कौन सी विधि हो गई, तो ह्रस्वान्तस्य ऐसा अर्थ हो गया, संबुद्धौ परतः ह्रस्वान्तस्य अंगस्य ह्रस्वान्तस्य अंगस्य स्थाने गुणः भवति, ह्रस्वान्त संबुद्धि के परते ह्रस्वान्त अंग के स्थान में गुण हो, तो ह्रस्वान्त अंग के किसके स्थान में हो, तो अलुंते से परिभाषा लेंगे कि अंतिमल के स्थान में हो, तो अर्थ हो जाएगा पूरा कि संबुद्धो परतः ह्रस्वान्तस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने गुणः भवति, अब पूरा अर्थ बन गया, अब समझ में आ गया सभी को जी, संबुद्धो परतः ह्रस्वान्तस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने गुणः भवति, गुणो भवति, यह अर्थ हुआ कि संबुद्धि के परे रहते ह्रस्वान्त अंग के अंतिम अल के स्थान में गुण होता है, संबुद्धि के परे रहते ह्रस्वान्त अंग के अंतिम अल के स्थान में गुण होता है, गुण होता है, तो गुण क्या है, तो अधिंग गुण अयव का नाम गुण है, और सभी को समझ में आ गया जी, सभी गुरुकुल वाले समझ गए जी अर्थ, क्या लिखा, वेरी नाइस, बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत अच्छा अर्थ आपने लिखा, तो संबुद्धो परतः ह्रस्वान्तस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने गुणो भवति, ह्रस्वान्त अंग के अंतिम अल के स्थान में गुण होता है, तो ये गुण हो गया, तो गुण क्या, अदेंगुण स्थानांतरतम, ये सब करके उ के स्थान पर और ए ओ में से कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा, क्योंकि उ का स्थान है कंठ, ओ का स्थान है कंठ ओष्ठ, तो अ का स्थान है कंठ, अ का स्थान है कंठ, उ का स्थान है कंठ ओष्ठ, सॉरी उ का स्थान है ओष्ठ और इधर में उ का स्थान है ओष्ठ, अ का स्थान है कंठ, ए का स्थान है कंठ और तालु, ओ का स्थान है कंठ और ओष्ठ। तो उ के स्थान में क्या होगा? कंठ और ओष्ठ, तो ओष्ठ वाला है ना, तो ओ हो जाएगा, तो वायु बन गया ऐसा। वायु स माने संबुद्धि परे है, यहाँ पर स संबुद्धि है, माने संबुद्धौ परतः, ये कहा था कि संबुद्धि के परे रहते, तो अब क्या है, संबुद्धि किसे कहते हैं? प्रश्न हुआ कि भाई संबुद्धौ परतः, तो संबुद्धि किसे कहते हैं? तो संबुद्धि किसका नाम है जी? एक वचनम संबुद्धि, संबोधने या प्रथमा विभक्ति तस्य एक वचनम संबुद्धि भवति। समझ गए? संबोधने या प्रथमा विभक्ति तस्य एक वचन, मतलब संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति है उसके एक वचन की ये अर्थ मैंने आपको बता दिया हो ना पहले, कि नहीं बताया हुआ हूँ? लगता है बताया तो है, ऐसा लग रहा है सर। हमने बताया कि नहीं जी वसुदा जी? बताया। हाँ ये तो मैं बताया, एक वचन संबुद्धि बताया है सर। हाँ तो एक हाँ एक वचन संबुद्धि हमने बताया हुआ है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा अभी, बस केवल सामान्य रूप से एक वचन संबुद्धि की संबोधने या प्रथमा विभक्ति तस् एक वचन संबुद्धि संबुद्धि भवती, संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति है उसका जो एक वचन है उसका नाम संबुद्धि, अर्थात आमंत्रित जो है, सामंत्रितम जो पीछे बताया था कि आमंत्रित जो है प्रथमा व्यक्ति का नाम आमंत्रित है, और उस प्रथमा व्यक्ति में जो एक वचन है तो आमंत्रित प्रथमा विभक्ति के जो एक वचन है उसकी संबुद्धि संज्ञा होती है। तो वाय, तो ये आमंत्रित है वायु, आमंत्रितम अर्थात ये संबुद्धि है, संबोधन है, उस संबोधन के जो प्रथमा विभक्ति मैंने यहाँ पर जो है संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति है यहाँ पर, तो प्रथमा व्यक्ति है ये स, तो उसकी संबुद्धि संज्ञा हुई है। संबुद्धि संज्ञा होने से संबो यहाँ पर जो है ह्रस्व गुण से संबुद्ध परतः ह्रस्वांतस अंगस अंतस स्थान गुण भवती, तो संबुद्धि परे है यहाँ पर स, तो ह्रस्वांत अंग है वायु, उसके अंतिम अल है उ, उसके स्थान में गुण हो गया, तो स्थान तम से उ को ओ हो गया, तो बन गया वायु, और स है वायु स। समझ गया जी? वायु स क्या स्थिति हो गई? वायु वायु वायु स ये स्थिति हो गई, तो वायु स। अब इस स्थिति में एक सूत्र है एंग ह्रस्वात् संबुद्धे, क्या सूत्र है जी? एंग ह्रस्वात् संबुद्धे, छह एक 67 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय पहला पाद का 67 नंबर सूत्र है, 67 निकाल लीजिए, छठा अध्याय पहला पाद का 67 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। एंग ह्रस्वात् संबुद्धे, समझ गया? एंग ह्रस्वात् संबुद्धे निकाल लिए सभी? निकाल इधर में निकाले कि नहीं, आप लोग निकाल लिए जी? वसुधा जी आप निकाले? निकाल लिया जी। हाँ तो एंग ह्रस्वात् संबुद्धे, अब यहां पर एंग ह्रस्वात् संबुद्धे इसका चलिए पदच्छेद विभक्ति करते हैं। एंग ह्रस्वात् अकारांत पुंलिंग एंग ह्रस्व शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, फिर मैं बोल रहा हूं अकारांत पुमलिंग एंग ह्रस्व शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन और संबुद्धे इकारांत स्त्रीलिंग संबुद्धि शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। पदच्छेद और विभक्ति हो गई। अब समास एं च ह्रस्वश्च इति एं च ह्रस्वश्च इति एं ह्रस्वम्। क्या हो गया जी? एं च ह्रस्वश्च इति एं ह्रस्वम्। एं च ह्रस्वश्च इति एं ह्रस्वम्। तस्मात् एं ह्रस्वात्। तस्मात् एं ह्रस्वात्। समझे जी? क्या बताया मैं? एं च ह्रस्वश्च इति एं ह्रस्वम् तस्मात् एं ह्रस्वात्। वेरी नाइस। अब जो है ऊपर से पद समास हमने कर लिया और इसमें और कोई समास नहीं है। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। ऊपर से इसके ऊपर में 6166 नंबर सूत्र है, हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रक्तम हल। इससे हल की अनुवृत्ति आ रही है। इसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? हल की अनुवृत्ति आ रही है। हाँ, हल की अनुवृत्ति आ रही है। माने हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रक्तम हल, जो हल है अंतिम जो हल वर्ण है, माने हल जो है उस हल की अनुवृत्ति आ रही है। समझ गए? और इसके पीछे सूत्र है लोपो वेरवली 6164 नंबर सूत्र है, उसे लोप की अनुवृत्ति आ रही है। इसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? लोप की अनुवृत्ति आ रही है। लोपा की अनुवृत्ति आ रही है। अब जो है अन्वय क्या बन गया जी? अन्वय हो गया एंग ह्रस्वात् संबुद्धे हलः लोपः। यह अर्थ हो गया। तो यहां पर जो है एंग और ह्रस्व जो है ये शब्द का विशेषण बन जाएगा। किसका विशेषण बन जाएगा जी? शब्द का विशेषण बन जाएगा, या प्रातिपदिक। ये जो वायो जो है, वायो ये जो वायो जो स्थिति है, तो ये वायो तो प्रातिपदिक है ना जी? या तो कृत पदित समास्तास्त या अर्थवधातु और प्रत्यय प्रातिपदिक। इसलिए प्रातिपदिकात का विशेषण बना दीजिए, प्रातिपदिकात का अध्याहार कर लीजिए तो अर्थ हो जाएगा। और एंग और ह्रस्व जो है ये विशेषण हुए और प्रातिपदिकात विशेष्य है तो अर्थ होगा कि एंग ह्रस्वांतात। अलग अलग करेंगे, एंगंतात ह्रस्वांतात च प्रातिपदिकात। क्या अर्थ हो गया जी? एंगंतात। अब इसमें जो है यहां पर जो है एंगंतात ह्रस्वंतात च प्रातिपदिकात। ये अर्थ हुआ एंगंतात ह्रस्वंतात च प्रातिपदिकात। ये अब ये संबुद्धे है षष्ठी है, हल जो षष्ठी है प्रथमा है उसको षष्ठी में बदल लीजिए। अर्थवशात विभक्ति विपरिणामा, अर्थवशात विभक्ति विपरिणामा, अर्थ के कारण विभक्ति बदल जाता है, हल हो जाएगा हलह, क्या हो जाएगा जी, हलह हो जाएगा, संबुद्धे हलह, और पंचमी ह्रस्वात में पंचमी है तो पंचमी होने से क्या हुआ जी, वेरी नाइस, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। तो अर्थ हो गया इंगंतात ह्रस्वंतात च प्रातिपदिकात उत्तरस्य संबुद्धे हलह लोपह भवती, यह अर्थ हो गया, बहुत ही सरल अर्थ, कितना सरल अर्थ है, मैंने इंगंतात ह्रस्वंतात च प्रातिपदिकात उत्तरस्य संबुद्धे हलह, संबुद्धि विशेषण है, वह हल समुद्धि का हल होना चाहिए, दूसरे का हल नहीं होना चाहिए, तो संबुद्धे हलह लुप्यते, इंगंत और ह्रस्वांत प्रातिपदिक से परे या उत्तर संबुद्धि हल का लोप होता है, संबुद्धि संजक हल वर्ण का लोप होता है, समझे जी, इंगंत और ह्रस्वांत प्रातिपदिक से उत्तर संबुद्धि संजक जो हल है उसका लोप होता है, यदि संबुद्धि संजक हल नहीं होगा तो नहीं होगा, तो या ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं कि इंगंतात ह्रस्वंतात च परे हल लुप्यते उत्तर मैंने पर हल लुप्यते संबुद्धेश्चेत, यदि वह संबुद्धि का हो तो, या साचेत संबुद्धि हो तो, यदि वह हल संबुद्धि का हो तो, इतना बड़ा अर्थ मतलब ऐसा करके बस इतना ही सरल क्यों न अर्थ करें जिसको मैंने किया कि इंगंतात हलन ह्रस्वंतात च प्रातिपदिकात उत्तरस्य संबुद्धे हलह लोपो भवति, संबुद्धि हल का लोप होता है, समझ गया जी, संबुद्धि हल का लोप होता है, तो यहां पर देख लीजिए आप, यहां पर क्या है वायो, बताइए ये इंगंत प्रातिपदिक है कि नहीं, इंगंत माने ए और ओ, तो इंगंत वायो इंगंत प्रातिपदिक है कि नहीं, तो इंगंत प्रातिपदिक है वायो, और उससे परे ये जो स जो हल है ये संबुद्धि का हल है कि नहीं, संबुद्धि का हल, क्योंकि एक वचनम संबुद्धि, संबोधन में जो प्रथमा व्यक्ति है आमंत्रित आमंत्रित जो प्रथमा विभक्ति है उसकी संबुद्धि संज्ञा है, तो स की संबुद्धि संज्ञा है, तो यहाँ पर इंगंत प्रातिपदिक जो वायो है उससे परे ये संबुद्धि का हल है, इसका लोप हो गया, इसका लोक लोप हो गया, संबुद्धि क्या है, तो एक वचन हम संबुद्धि, एक वचन की जो है संबुद्धि संज्ञा है, तो यहां पर स का लोप हो गया, तो बन गया वायो, क्या हुआ जी, वायो, स हट गया वायो, सभी को इतना समझ में आ गया, कोई शंका तो नहीं है, नहीं जी, आ गया जी, वायो, अब जो है वायो के बाद जो है इति पद ले आइए, अब यहां पर एचो यवाया वह प्राप्त है, तो यहां पर करें कि संबुद्धौ साकल्य सेताव नारसे, मने संबुद्धौ संबुद्धौ परतः, ऐसा कर लीजिए संबुद्धौ परतः या संबुद्धौ परतः नहीं कीजिए, संबुद्धौ गलत में बोल दिया, परतः नहीं, संबुद्धौ अनारसे इतो परतः या अनारसे इतो परतः संबुद्धौ ओदंतः शब्दः, संबुद्धि में जो ओदंत शब्द है, संबुद्धि में या संबुद्धि को निमित्त मान कर को जो ओकारांत शब्द बना है, तो यहाँ पर वायो जो है, वायो में जो ओ है वह संबुद्धि को निमित्त मान करके ओकारांत शब्द है कि नहीं, मने संबुद्धि यहाँ पर मने अनार्षे इतो पड़ता है, एक हो के अनार्स इति के परे रहते, तो अनार्स इति परे है ही इति शब्द हो गया, अवैधिक इति परे है, और संबुद्धौ ओदंतः शब्द मने संबुद्धि के परे रहते जो ओकारांत शब्द, या संबुद्धि में विद्यमान जो ओकारा मने संबुद्ध, ये तो संबोधन है वायो, परंतु संबुद्धि है यहाँ पर वायो के आगे जो स है जिसका आपने लोप किया है, इंग ह्रस्वात संबुद्धे से जो स का लोप किया है वह स संबुद्धि है कि नहीं जी, स की शब्द तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके वहां पर संबुद्धि दिख रहा है कि नहीं, हाँ जी, तो संबुद्धि दिख रहा है, तो वह जो है संबुद्धि निमित्तक ओकार है कि नहीं, ओकार जो है वायु में जो ओकार है वह संबुद्धि को निमित्त मान करके ही तो हुआ ना जी, संबुद्धि के परे रहते ही आपने आपने ह्रस्व सुगुण का क्या अर्थ किया था कि संबुद्धौ परतः ह्रस्वान्तस्य अंगस्य अंतस्य अलसन गुणः स्यात्, यह सपने किया था ना जी, तो संबुद्धि परे रहते तो संबुद्धि स परे था, तो यहाँ पर वायु के आगे प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके वहां पर संबुद्धि परे मिला कि नहीं, तो संबुद्धि के परे रहते जो ओकारांत शब्द है, संबुद्धि के परे रहते संबुद्धि के परे रहते जो ओकारांत शब्द है, तो यहाँ पर संबुद्धि के परे रहते वायु ओकारांत शब्द है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर स जो संबुद्धि है उसके परे रहते ही आपने जो है उनको जो है ह्रस्वांत अंग के अंतिम अल के स्थान पर आपने गुण किया है, ह्रस्वांत अंग को गुण किया है, तो ह्रस्वांत अंग के अंतिम अल के स्थान पर गुण किया है, तो ये ओकारांत शब्द है कि नहीं वायु, तो संबुद्धि के परे तो ओकारांत शब्द है, उसकी प्रगृह संज्ञा हो गई, मैंने साकल्य से संबुद्धो साकल्य से अभ्यास का अर्थ मैंने किया कि संबुद्धौ परतः या संबुद्धौ परत ही अर्थ होगा, संबुद्धो परतः अनार्षे इतौ परतः, दो बार परतः परतः आ गया, इसीलिए जो है मैं संबुद्धो में परतः नहीं कहा था कि अनार्षे इतौ परतः संबुद्धो ओदंतः निपात, मैंने समुद्धि के परे रहते ओकारांत निपात मेरे गलत निकल गया, समुद्धि के प्रति ओकारांत जो शब्द है उसकी प्रक्रिया संज्ञा होती है, और प्रक्रिया संज्ञा होने से पूर्व प्रक्रिया से प्रकृति भाव हो गया शंकराचार्य के मत में, तो यहाँ पर एचो यवायवा नहीं लगा, ये मैंने अर्थ किया उसमें मन उसी तरीके से कि संबुद्धौ मैंने वह मैंने संबुद्धौ को सप्तमी को मैंने सप्तमी ही रहने दिया है, सप्तमी को सप्तमी ही रहने दिया है, और उसको निमित्त सप्तमी मान लीजिए या पर सप्तमी मान लीजिए कि यह उनको उन्होंने प्रथमा में बदल दिया, बस इतना ही अर्थ है और कुछ नहीं है, वहां पर प्रथमा प्रतिकार ने कहा कि संबुद्धि निमित्त को ओकार मैंने संबुद्धि को निमित्त मान करके जो ओकार, तो यहाँ पर वायु में जो ओ है उस ओकार समबुद्धि को निमित्त मान करके ओकार हुआ है, समबुद्धि निमित्तक ओकार है, तो उस ओकार की प्रगृह संज्ञा करता है, और प्रगृह संज्ञा होने से पूर्व प्रगृह संज्ञा, मैं जो कर रहा हूँ समबुद्धि को निमित्त मान करके जो ओकारांत शब्द, क्योंकि तो समबुद्धि को निमित्त मान करके जो ओकार हुआ ओकार अंतावयव है जिसके हुआ ओकारांत वायु शब्द मैंने वायु शब्द हो गया, तो समुद्धो परता ओदंत शब्द ओकारांत शब्द प्रगृहम भवति, ये मैंने अर्थ किया, तो इसमें आपको जो अच्छा लगे जो लगे कि भाई इसमें से ये ठीक है या ये ठीक है, मुझे दोनों ठीक लगता है, आपको जो ठीक लगे वो आप अर्थ कीजिएगा, वो आप समझिएगा, मैंने आपको दोनों तरीके का अर्थ आपको बता दिया, एक बताया कि संबुद्धौ ओदंत शब्द प्रगृहम भवति अनार से इतो परतः अवैधिक इतो परतः, दूसरा अर्थ हमने किया कि अनार से इतो परतः संबुद्धि माने संबुद्धौ निमित्ते या संबुद्धि निमित्त का या संबुद्धौ निमित्ते ओकार यह ओकार तस्य प्रज्ञा संज्ञा होती है। संबुद्धि को निमित्त मान करके जो ओकार उसकी प्रज्ञा संज्ञा होती है, उस ओकार की प्रज्ञा संज्ञा होने से वहां पर वर्ण में एच जो वहां पर लग रहा था वह नहीं लगेगा और प्लूत प्रज्ञा से वैसा का वैसा ही रहेगा साकल्यचार के मत में। और अन्य के मत में वायविति बन जाएगा, ऐसे भानो इति है और भानविति बन जाएगा, अध्वर्यो इति है अध्वर्यविति बन जाएगा, अध्वर्यो भानो वायो सबकी अब वायु की तरह सिद्धि होगी, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो भानो इति भानविति अध्वर्यो इति अध्वर्यविति वायु इति वायविति ये बन गया संबुद्धो साकल से तबनार से का हमने ये कर दिया। समझ गया जी? जी इसमें कोई शंका नहीं है। अब आगे है ऊ आचार्य जी। हाँ जी इसमें प्रातिपदिकात जो आया उसको एक बार फिर बता दीजिए कैसे आया। एंगंतात अश्वांतात च प्रातिपदिकात च करके बताया ना। हाँ मैंने प्रातिपदिका ये बताया कि वो देखिए ना वायु क्या है, एंगंत प्रातिपदिक है कि नहीं, वायु प्रातिपदिक है ना जी। अच्छा ठीक है ठीक है। वायु स्थिति को देख करके हमने प्रातिपदिक का अध्याहार किया ठीक है, क्योंकि केवल एंग एओ के ही थोड़े होता है, एंगंत प्रातिपदिक और ह्रस्वांत प्रातिपदिक। प्रातिपदिक का हमने अध्याहार किया स्थिति को देख करके ठीक है। अध्याहार जो किया जाता है स्थिति को, जो सामने उदाहरण है उदाहरण को एक तरफ उदाहरण रखिए दूसरी तरफ सूत्र रखिए और उसके आधार पर अर्थ कीजिए, क्योंकि वायु उदंत प्रातिपदिक है उपरांत प्रातिपदिक है, इसलिए यहाँ पर प्रातिपदिक करने पर यहाँ पर उसमें विशेषण हमने कर दिया एंग में और ह्रस्व में। समझ गए? अब उया उस सूत्र है, अब समय भी हो गया है, वैसे उया उस सूत्र है, इसको दो सूत्र भी कहते हैं। वैसे महर्षि पाणिनि जी ने एक ही सूत्र बनाया था, महर्षि पाणिनि जी, परंतु जब दोष आया, दोष लोगों ने जब दिखाना शुरू किया था तो भगवान पतंजलि जी ने इसको दो सूत्र योग विभाग कर दिया, बोला कि इसी से सिद्ध हो जाएगा, उसके लिए अलग से कोई सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर योग विभाग करके उय एक सूत्र बना दिया, उय दूसरा सूत्र बना दिया ऊ। वैसे महर्षि पाणिनि जी के आधार पर उय ऊ यही एक ही सूत्र है और उसी से सिद्ध हो जाएगा। और उनको पता था भगवान पाणिनि जी को, ये तो उनके जो विरोधी दल थे विरोधी लोगों ने ऐसा दोष निकाला था, तो फिर जो है उनका जो है समाधान महर्षि पतंजलि जी ने भगवान पतंजलि जी ने ऐसा किया। तो इस पर हम जो है कल विचारेंगे, इसका एक नया ही सूत्र हो गया। अब समय नहीं है, समय रहता 15 मिनट तो इस पर हम पूरा अर्थ कर देते परंतु अभी नहीं करेंगे। कोई यदि पिछले में प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। कोई प्रश्न है तो मंत्र पाठ करूं जी। अरे मंत्र पाठ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते।